گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 243. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. گر من آلوده دامنم چه زیان، همه عالم گواه عصمت اوست. چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. دلت به وصل گلی بلبل سحر خوش با، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. من دل به غم تو بسته دارم ای دوست، من دل به غم تو بسته دارم ای دوست، درد تو به جان خسته دارم ای دوست. گفتی به دل شکسته ما نزدیکیم، من نیز دلی شکسته دارم ای دوست. Oh. که در سلسله زلف تو آویختیم، تا که در سلسله زلف تو آویختیم، رشته مهر رشته مهر ز هر سلسله بگسیختیم. این چه خاکیست که ما بر سر خود بیختیم. شکست که به سر پنجه عشق تو در آویختیم. یا بازوی صبر و شکیبایی ما زان بشکست یا که به سرپنجه عشق تو در آویختگی یا گوهرها به نثار قدمت ریخته جا حبیب من عجبی در سر ما می گردد، دل مرغ شدست و در هوا می گردد، هر ذره ما جدا جدا می گردد، دلدار مگر در همه جا می گردد. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید برنامه شماره 243 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان از آقای محجوبی، ترانه از آقای رهی معیری، اشعار از حافظ، ابوسعید ابوالخیر، مولانا، فرصت شیرازی، گویندگان روشنک و سلطانی.